Kaleka zawiera 360 mg wyciągu z kozu kalekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 września, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny świetny występ biało-czerwonych. Nasi siatkarze wygrali z Ukrainą w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Coraz bliżej ustaw, które mają ułatwić rodzinom zdobycie kredytu mieszkaniowego. Odpowiednie projekty zostały przyjęte przez rząd. W Karpaczu dyskutowano o cyberbezpieczeństwie. Za chwilę przeniesiemy się na 30. Forum Ekonomiczne. Na początek krótko siatkówka. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy i awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Więcej informacji ze świata sportu już za parę minut będzie miał dla Państwa Adam Malecki. Projekt ustaw o mieszkalnictwie będący częścią Polskiego Ładu dziś dostały zielone światło od rządu. Jeden z przyjętych przez Radę Ministrów projektów dotyczy kredytów bez wkładu własnego. Te informacje przekazał premier Mateusz Morawiecki. Skarb Państwa efektywnie zabezpiecza, czyli gwarantuje ten wkład własny dla małżeństw, a w przypadku urodzenia drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci dodatkowo jeszcze zobowiązuje się spłacić do 100 tysięcy złotych ten wkład własny, 20 tysięcy w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tysięcy w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka, 20 tysięcy w przypadku pojawienia się czwartego dziecka. Projekt drugiej ustawy dotyczy uproszczenia procedur przy budowie domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Bez konieczności posiadania książki budowy, zatrudniania kierownika budowy, tylko na zgłoszenie. Bez konieczności pozyskania zezwolenia w przypadku, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, tam gdzie go nie ma. Bardzo szybka, uproszczona procedura do 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy. Szef rządu poinformował również, że Rada Ministrów zdecydowała o podniesieniu tzw. drugiego progu podatkowego z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. W Karpaczu trwa 30. Forum Ekonomiczne. Poza skutkami pandemii koronawirusa istotnym tematem jest także rozwój sieci 5G w Polsce i cyberbezpieczeństwo. Na miejscu obradom przygląda się Dawid Grygorcewicz. Dawid, co mówią zaproszeni goście na ten temat? Sieć piątej generacji to przyszłość Polski, ale i światowej gospodarki. To eksperci są zgodni. Ta technologia będzie mogła mieć zastosowanie m.in. w przeprowadzeniu operacji na odległość. W Karpaczu przynajmniej dzisiaj skupiono się jednak bardziej na kwestii bezpieczeństwa. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki powiedział, że państwo musi mieć kontrolę nad infrastrukturą techniczną sieci 5G. Nikt nie podważa tego, żeby gazociągi, którymi przesyłamy gaz przez Polskę, były prywatne. Żeby terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu był prywatny. To jest infrastruktura krytyczna polskiego państwa i my musimy mieć zapewnienie utrzymania tej infrastruktury, także właśnie sieci 5G, która powstanie w najbardziej trudnych momentach. Między innymi w tym celu ma powstać zapowiadana już 2 lata temu spółka Polskie 5G, której udział będą mieli 4 operatorzy komercyjni i Skarb Państwa za pośrednictwem spółki Exatel. Część infrastruktury, która powstanie, ma być zarezerwowana dla wojska czy służb ratowniczych. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Zostajemy jeszcze przy geopolityce. W Ramstein spotkali się szefowie dyplomacji Niemiec oraz USA, Heiko Maas i Antony Blinken. Baza lotnicza w Nadrenii Palatynacie jest obecnie głównym amerykańskim punktem przerzutowym dla uchodźców z Afganistanu. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Przed spotkaniem z sekretarzem stanu USA Antonim Blinkenem szef niemieckiego MSZ Heiko Maas zaznaczył, że rządy obu państw podzielają obawy dotyczące tymczasowego rządu talibów w Afganistanie. Wbrew zapewnieniom nowych władz okazał się on hołdem dla starej gwardii. Talibowie zawiedli nadzieję na wyciszenie zawirowań w Kabulu obsadzeniem stanowiska szefa MSW. Resortem tym kierować ma stojący na czele organizacji odpowiedzialnej za serię zamachów w Afganistanie Sirajuddin Haqqani. Za pomoc w schwytaniu 40-letniego islamisty FBI oferuje do 5 milionów dolarów. Tematem rozmów szefów amerykańskiej i niemieckiej dyplomacji była napięta sytuacja w Ramstein. W amerykańskiej bazie lotniczej nieopodal Kaiserslautern przebywa obecnie około 25 tysięcy Afgańczyków czekających na transfer do Stanów Zjednoczonych. Władze w Berlinie są jednak zaniepokojone lawinowym przyrostem wniosków o azyl w samych Niemczech, głównie w Nadrenii Palatynacie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Władze Małopolski chcą zbudować ogrodzenie na granicy województwa małopolskiego i podkarpackiego. Chodzi o zagrożenie ASF. Zakażenia potwierdzono w gospodarstwach w miejscowości Słupiec w gminie Szczucin, leżącej w pobliżu powiatu mieleckiego w Podkarpackiem, gdzie tylko w ostatni weekend odnotowano 5 nowych przypadków ASF, a w sumie już ponad 40. O budowie ogrodzenia mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Koncepcja nasza zmierza w tym kierunku, żeby wzdłuż niefunkcjonującej Szczucinki, prawda, czyli tej kolei Tarnów-Szczucin, postawić trwałą zaporę. Takie są zresztą sugestie i zalecenia ze strony ministerstwa, żeby w ten sposób dodatkową barierę stawiać przed rozprzestrzenianiem się dzików, które do tej pory przynajmniej były źródłem zakażeń. Samorząd czeka jeszcze na zgodę władz w Warszawie. Jeśli ją otrzyma, budowa płotu rozpocznie się w najbliższych dniach. To był Serwis Trójki. A już teraz zapowiadany kilka minut temu serwis sportowy Adam Malecki. Witam z PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, który powolutku się wypełnia. Pojawili się pierwsi kibice. To tutaj nasi piłkarze zagrają z Anglią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Ale na początek przenosimy się do Krakowa. Tam jest Jakub Niziński, który obserwował mecz naszych siatkarzy z Ukrainą. Jakub, jak poradzili sobie Polacy w tym ostatnim meczu fazy grupowej? Czy znamy już ich przyszłość? Z kim zagrają w Gdańsku w 1/8 finału? Dobry wieczór. Jeżeli chodzi o to ostatnie spotkanie fazy grupowej, to było szybko, łatwo i przyjemnie. Mam wrażenie, że tutaj Polacy umówili się w szatni przed tym spotkaniem, żeby zdążyć na spokojnie oglądać mecz Polska-Anglia, ten piłkarski. Z Ukrainą dzisiaj do 15, do 20, do 21 momentami deklasacja absolutna rywali. Ciężko było tutaj mówić choćby o momencie zawahania drużyny Witala Heinena. Zajmujemy pierwsze miejsce w grupie, spoglądając na grupę C, bo to jest ta grupa i tutaj są przyszli nasi rywale. To jak na razie zagramy z Finlandią, ale wiele zależy też od tego meczu, który właśnie rozpoczął się w grupie C, czyli od meczu Turcja-Finlandia. Jak na razie pierwszy set i w tym spotkaniu jest 6-6. Jedno jest pewne, Polacy wyszli z pierwszego miejsca, a to oznacza, że na północy, na Pomorzu swoje spotkanie 1/8 finału zagrają w sobotę. A z kim? To pewnie w najbliższych godzinach wszystko będzie jasne. 3-0 dzisiaj z Ukrainą i to jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Mówił z Krakowa Jakub Niziński. To wracamy do wątku naszych piłkarzy, którzy o 20.45 zagrają z Anglią. Faworytem są oczywiście nasi rywale, to oni są liderem w grupie. Czy jednak mają słabsze punkty? Przecież Polacy potrafią strzelać gole Anglikom, mówi Rafał Nachorny z Canal Plus Sport. W angielskiej bramce wystąpi Jordan Pickford, bramkarz Evertonu, który kilka tygodni temu wyciągał piłkę z siatki po strzale polskiego zawodnika, Mateusza Klicha. No niestety pomocnika Leeds zabraknie. Jeśli Southgate nie wystawi Pickforda, no to rezerwowym jest Nicky Pope. Jego z kolei pokonał w pierwszym meczu na Wembley Jakub Moder. Próbować trzeba, bo co z tego, że to jest wicemistrz Europy. W tych eliminacjach Mistrzostw Świata wcale dobrze nie wiedzie się Francuzom. Przegrywają mecze Hiszpanie, Włosi także tracą punkty. Więc dlaczego my nie mielibyśmy nie zremisować, ale nawet pokonać reprezentację Anglii? I oby tak było. Przypominam początek meczu Polska-Anglia o 20.45, a kibice Formuły 1 i Roberta Kubicy szczęśliwi. Polak zastąpi zakażonego koronawirusem Kimiego Raikkonena także w kolejnym wyścigu i pojedzie na torze Monza Grand Prix Włoch. W ten weekend odbędzie się drugi w sezonie sprinta, w niedzielę wyścig. Kubica chciałby zapewne wystartować w przyszłym sezonie w pełnym kalendarzu. Szanse na to są marne, za to skład na przyszły rok podał Williams. Etatowymi kierowcami zostali Alex Albon, który wraca do padoku po rocznej przerwie, i Nicolas Latifi. Kolejny sport o 21, a już o 20 podam Państwu skład, w jakim Polacy zagrają dzisiaj z Anglią. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas kolejny pogodny dzień. Na ogół będzie bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane. Przeważnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie, w rynach podgórskich Karpat i miejscami nad samym morzem do 27 na zachodzie. Silny wiatr jedynie wysoko w Sudetach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%.

Dobry wieczór Państwu. Dwie gitary Carlosa rozpoczęły dziś tonację trójki. Gitara akustyczna i gitara elektryczna. I w ogóle to będzie zapowiedź tego, że ta tonacja będzie tonacją tonizującą i uspokajającą, ale kierowaną nie tylko do kibiców, żebyśmy troszkę odschnęli, odsapnęli jeszcze przed tym meczem, który przed nami. Meczem ważnym i, jak mi się wydaje, trudnym. Przyznam, że jestem człowiekiem małej wiary i kiepsko to widzę, ale chciałbym się oczywiście mylić. Jeszcze odniosę się na chwilę do dzisiejszego programu Zapraszamy do Trójki, bowiem jechałem samochodem i posłuchałem, kiedy Adam Malecki przygotował takie wspomnienie wszystkich naszych potyczek z reprezentacją Anglii, a całość tego dźwiękowego wspomnienia rozpoczynała się od głosu wspaniałego, nieodżałowanego Jana Ciszewskiego, który witał się ze Stadionu Śląskiego, który był wypełniony tak, że, jak się wyraził, nie można szpilki włożyć. No i jechałem tym samochodem i pomyślałem sobie, Jezu, przecież ja tam wtedy w 73 roku byłem. Wygraliśmy 2-0 z reprezentacją Anglii, ale wychodziliśmy ze Stadionu Śląskiego, też naszego ukochanego, z takimi mieszanymi uczuciami. Jednym słowem było gorzko-słodko, dlatego że z jednej strony słodko, bo wygraliśmy 2-0, a z drugiej strony gorzko, bo to właśnie wtedy McFarland tak paskudnie sfaulował naszego wielkiego idola tamtych czasów, pana Włodzimierza Lubańskiego. Jeśli pan, panie Włodku, nas słucha, to kłaniam się panu i bardzo pana pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. No i po tym niedługim wstępie, mam nadzieję, zapraszam na uspokajającą tonację trójki Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Teraz Fleetwood Mac. Thank you.

Living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found. Living in a Ghost Town, Rolling Stones. Dla mnie najlepszy utwór czasów zarazy. Dziękuję za listy. Szanowny redaktorze, z radością nawiązuję po raz kolejny współpracę z radiem. Michał Starnowa. Panie Michale, dziękuję i zapraszam do słuchania, bo to jest dziś zestaw, który uspokaja nasze skołatane nerwy. Teraz utwór, który kiedyś wybrał sobie zespół Metallica. Nie wiem jak inni dżemowcy, ale ja nie mam swojej ulubionej dziesiątki najbardziej fascynujących utworów tego zespołu. Wszystko dlatego, że nie potrafię tego zrobić. Ilekroć się zabierałem, zawsze to się kończyło niepowodzeniem, ale Wehikuł Czasu na pewno jest w gronie tych najbardziej ulubionych. Tym bardziej, że byłem młodym chłopakiem, kiedy też chodziłem do klubu Puls. W pierwszej trójce moich ukochanych utworów Beatlesów jest na pewno ten. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like us never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. I Love Her, zespół The Beatles. Dziś w stacji trójki zestaw uspokajający przed emocjami, które rozpoczną się mniej więcej za godzinę, aczkolwiek z listów Państwa wiem, że niektórym z Państwa już te emocje bardzo mocno towarzyszą, a ja słuchając tego utworu przypomniałem sobie Stadion Narodowy w zupełnie innych okolicznościach, kiedy mieliśmy tam gościa z Liverpoolu i cały ten koncert, początek, środek i zakończenie wyciskały łzy. Było pięknie. Potem Paul przyjechał jeszcze raz, tym razem do Krakowa. Lubię bardzo, kiedy śpiewa Kasia Stankiewicz. Niebieskie obecności. Najlepiej choćby tulić złości, to jest plan. Ja gwarantuję widowisko, z paletą barw szeroką, z tego już mnie znasz. Im dalej nie jest lepiej wcale, znowu skorzystam z nieuwagi, zrobię tak. Odwrócę kota bez ogona, a ty zapomnisz szybko, na to szkoda dnia. Kasia Zdankiewicz, Walius, Mang, Scott, bez ogona. Dziękuję za listy wszystkie. Czytam w związku z tym, że czasu mamy mało. To mało cytuję na antenie, mało mówię, dlatego że chcę, żeby z walizeczki te płyty u Państwa w radioodbiornikach wybrzmiały. Teraz będą dwa utwory filmowe. Pierwszy z nich dla tych wszystkich, którzy szczególnym sentymentem darzą Forresta Gumpa. W pewnym momencie pojawiła się tam cudowna piosenka, którą zaśpiewał Bob Seger. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I bonds and commitments. What to leave in, what to leave out. Against the wind, I'm still running against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm older now and still running against the wind. Against the wind. Against the wind. Still running. Taka płyta z walizeczki Bob Seger, też chyba dawno tego nie było w radiu. Against the Wind. Film uzupełnia się w filmie Forrest Gump. No i było pięknie, a teraz będzie mniej pięknie, dlatego że mam jeszcze w walizeczce jeden utwór filmowy, ale przysięgam, nie pamiętam dokładnie, w jakim to było filmie. Na pewno w roli głównej wystąpił Dustin Hoffman. Proszę mnie bezlitośnie poprawić, jeśli popełnię błąd, bo było to albo w sprawie Kramerów, albo w Tutsi. Stawiam na Tutsi. Dziś w Tansji Trójki zaśpiewa nasza znajoma z Lady Jazz Festival, Rumer. Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers were walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and there's so much love to ever had before. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. Dopiero teraz, na zakończenie Transi Trójki, zorientowałem się, że dziś w walizeczce płyty, których bardzo dawno nie było, a niektóre takie, których nie było nigdy. To była Rumor i cudowna kompozycja It Might Be You, chyba z filmu Tutsi. Został nam jeden utwór formacji Acoustic Alchemy i pamiętam, że 15 albo 16 lat temu wspólnie ze słuchaczami niedzielnej wtedy audycji zastanawiałem się, jak przetłumaczyć tytuł One for the Road. Były różne propozycje, jest już późno, więc chyba mogę tak powiedzieć. Jedna z nich brzmiała to po jednym na drogę, inna bardziej swojsko brzmiała rozchodniaczek. Tak czy siak, Acoustic Alchemy na zakończenie dzisiejszej Transi Trójki, za którą dziękuję Olga Szućko, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Spokoju na wieczór, dobrych emocji, dużo radości. I do usłyszenia. One for the road.